اگر نماز میں ادھر ادھر ذہن جاتا ہے تو کیا کرے؟ ایک صحابی نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان شیطان یلبس علی قراءتی و صلاتی, شیطان مجھ پہ اس طرح بس سے ڈالتا ہے, مجھے پتہ نہیں چلتا میں کیا پڑھتا ہوں, کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. فرمایا نماز کی حالت میں تم یہ کہہ دیا کرو, اعوذ باللہ من خنزب, بائیں طرف تھوڑا سا موڑنے کے بعد, وطفل علی یسارک ثلاثا, تین مرتبہ تھتکار کر یہ پڑھ لیا کرو. صحابی کہتے ہیں ففعلت ذلک, میں نے ایسا کیا, فاذهب الله عنی, اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر محفوظ فرما لیا. یہ تعویذ سے متعلق ہے, تعویذ جائز ہے, اس سے ثبوت ہے, من علق تمیمۃ فقد اشرک, جو تعویذ کو لٹکاتا ہے اس نے شرک کیا, اس لیے تعویذات سے بچنا ہی چاہیے. سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کے متعلق سادہ سی بات ہے, 7.5 تولے اگر سونا ہو تو اس میں زکوٰۃ ہوگی. شرط یہ ہے, ایحول علیہ الحول, ایک سال گزر جائے. اس طرح چاندی اگر 52.5 تولے ہے تب اس میں زکوٰۃ ہوگی, اگر اس سے کم ہے تو دونوں کو مکس کر کے زکوٰۃ نہیں بنائی جاتی, اس کے الگ الگ نصاب ہے. فاتحہ کا پہلے سوال ہو چکا ہے.